а вулічныя гандляры гарлалі проста пад вокнамі, прапаноўваючы свежую рыбу, злоўленую ў Нямізе, вееры з гарадзенскай мануфактуры, пастаўскія хусткі, булкі з траецкага прадмесця ды іншыя рэчы, якімі грэшнае цела, так моцна прывязанае да мітуслівага гэтага свету, што забывае рыхтаваць анёльскія пёры бессмяротнай душы да апошняга палёту, у які не ўзяць анічога, ні літых паясоў, ні налібоцкіх чарачак, ні таго, што з гэтых чарачак так добра п'ецца. Франціш шкадаваў сябе, пакуль унізе не грукнулі дзверы і не пачуліся галасы. Вырвіч збег з лесвіцы і ўбачыў Германа Ватмана, плеча якога абцягваў чорны аксамітны жупан са срэбным шыццём, і найміт здаваўся чорнай скалой. А побач са скалой зіхацела кветка, сама Паланэя Багінская, у сціплай сукенцы паслушніцы і пазірала вакол вясёлымі фанаберыстымі вачыма. «Збірайцеся, пойдзем. Прыехаў мой вельмі шаноўны брат, яго мосць Міхал Багінскі. Чакае вас». Франціш пачціва схіліўся, намагаючыся выглядаць спакойна і весела, бо ясна, што іх размова для паненкі не значыла нічога і ў яе памяці як нешта надзвычайнае не адклалася. Трэба, каб яна не адчула ягоную крыўду, якая стукалася ў скроні, зноў напаўняла чорным гневам. Хаця што ёй, ягоная крыўда, нікому ў свеце няма справы да Франціша Вырвіча ягоных пачуццяў. Што ж, героі Плутарха не чакалі спачуванняў, самі здабывалі павагу і імператорскую карону. Франціш Вырвіч знойдзе, як давесці сваім бліжнім, што з ім трэба лічыцца і цаніць яго. Як Франціш лёдніка прадаваў. Дзе б чалавек не пасяліўся, найперш ён думае пра абарону і ўцёкі. Што ён робіць дзеля абароны, ведама ўсім, бо здалёк бачныя земляныя валы, каменныя муры, запоўненыя вадой і рвы. А што рыхтуецца для ўцёкаў, навакольным і не павінна быць бачна. І чым меней яны пра гэта ведаюць, тым надзейней шлях да адступлення. Мала хто здагадваўся, праходзячы па пляцы каля ратушы, што ідзе ён над падземнымі хадамі, якія з'ядноўвалі будынкі усяго верхняга горада. хотя ісці цераз пляц было не даўжэй, чым талерку клёцак з'есці. Гасцей з базыльянскага кляштара вялі на сустрэчу з Міхалам Багінскім менавіта праз сутарэнні. Для ўсіх князь Багінскі быў у гэты час за мяжой, займаўся мастацтвамі. Вярнуўся ён у Рэч Паспалітую патаемна, любы лішні пагляд мог яго таямніцу выкрыць. Дзесьці ў гэтых сутарэннях, напэўна, і былі схаваныя падчас адступлення войска Пятра I скарбы езуітаў. Пётр у паўночную вайну жыў у менскім езуіцкім калегіюме. Яму дужа спадабалася зладжаная там сістэма навучання, выкладчыкаў нахвальваў і міласцівіў. Але калі ягонага саюзніка Аўгуста моцнага шведа разбілі, як гліняны гаршчок, стаўленне перамянілася. Жаўнеры князя Шараметціва пачалі перад адступленнем рабаваць горад, як захоплены. У храмы бессаромна ўлазілі нават у жоўтую царкву, не паглядзелі, што праваслаўныя. Братчыкі месціча ўсклікалі, ледзь абаранілі свой храм. Вось тады айцы езуіты майно сваё ў сутарэннях і схавалі. Прыйшлі шведы, разгром давершылі, а потым яшчэ і чума заявілася. Пошасць любіць крывавыя часы, калі яшчэ да яе прыходу страшнае жніво пачалося. І мніхі, што ведалі таямніцу скарбаў, загінулі. Франціш з цікавасцю паглядаў па баках, гадаючы, за якім паваротам мог быць запаветны ход да скарбаў. Ватман трымаў ліхтар, які асвятляў нізкія вільготныя зводы і рабіў твары падобнымі да твару мерцвякоў. Асабліва гэта тычылася лёдніка, ягонае худое змрочнае аблічча дакладна магло напалохаць выпадковага мінака, калі б такія тут трапляліся. Але шматлікія сустрэчныя пацукі баяліся толькі святла і шуму. Саламея Рэніч таксама здавалася неземным стварэннем. Бледны твар з вялізнымі адчайнымі вачыма і тонкімі рысамі, дасканала акрэсленыя вусны, гордая шыя, танклявая пастава. Франціш выпадкова заўважыў цікавую сцэну, якая адбылася, калі яны выходзілі з сутарэнняў па лесіцы, і ватман прапускаў усіх наперад, падсвечваючы прыступкі ліхтаром. Калі паўз яго апошняй праходзіла панна Рэніч, прыціснуў яе да сябе і паўжартоўна прапанаваў: «Выйдзеш за мяне, вядзьмарачка, а? У мяне замак у Сілезіі. Будзеш баранэсай? Маю жонку ніхто пальцам не зачапне, ні магнат, ні кароль, а чараў я не баюся». Саламея акуратна выслізнула з мядзвежых абдоймаў. «Ваша мосць жартуе. Якая з мяне баранэса? Я простая кабета». «А ты падумай». Добра, што лёднік гэтага не чуў. Падобна, яны апынуліся ў дольнай зале ратушы, відаць, і прызначанай для таемных сходаў. Ніводнага акна, цяжкія зводы, здавалася, ціснулі на самую душу. Свечкі спалохана міргалі, іх агеньчыкі цягнуліся да нябачнага праёма, нібы хацелі ўцячы. Багінскі на гэты раз быў у сармацкім касцюме, даволі сціплым у параўнанні з параднымі, у якіх ён звычайна з'яўляўся. На ягоных грудзях матляўся залаты медальён, у якім, як казалі, знаходзіцца партрэт жонкі наследніка расійскага прастола і пасмачка яе валасоў. Багінскі яшчэ не страціў надзею адцясніць шчаслівага суперніка па заваяванні сэрца будучай царыцы і працягваў на ўсялякі выпадак удаваць палка закаханага. Князь Міхал абняўся з малодшай сястрой, пажартаваў над ейным манаскім выглядам, паабяцаў, што хутка верне яе да свецкага жыцця пры добрых паводзінах, зразумела, і ўсе-ўсе зацяжкі дубовы стол, упрыгожаны разьбой у выглядзе скрыжаваных мячоў. Побач з ім уладкаваўся чарнявы пан з сівымі вусамі і скронямі, з разумнымі цёмнымі вачыма, якога звалі Марыконі. Пранціш успомніў, што гэта віцэ-маршалак менскага трыбунала, зацяты вораг Радзівілаў. За спінай Марыконі вырас малады шляхціц з такой фанаберыстай мордай, якая магла належаць толькі малазначнаму судоваму чыноўніку. Герман Ватман таксама стаў за сваім гаспадаром падманліва расслаблены, але гатовы в обмірх прыкласці да падлогі любога, хто выкліча незадаволенасць пана. Па правую руку ад Багінскага ўладкавалася маці Альжбета, ягоная паланэй цётка. Побач з ёю яшчэ адна кабета з прыгожым уладным тварам, сцяжкаватым падбароддзем, старэйшая сястра паланэі Алена, жонка маршалка дворнага Патоцкага. Сямейны савет Багінскіх з дарадчыкамі. Лёднік, Пранцішы Саламея стаялі перад імі як падсудныя. «Я выканаю, што абяцала ягонае княскае мосці», – ціха прамовіла палачанка ў адказ на безмоўныя запытальныя позіркі. «Але абяцаць нічога, пэўна, не магу, бо месца небяспечнае, можна загінуць». «З табой пойдзе ён», – Міхал Багінскі кіўнуў на Ватмана. Герман шырока усміхнуўся. Ягоная усмешка мала каму дадала б весялосці. «Магу паслаць лепшых жаўнераў, колькі кажаш, а твой жаніх цябе тут пачакае». «Са мной павінен пайсці чалавек, звязаны са мной крывёю еднасцю душаў, іначай не атрымаецца. Сутарэнні не дазволяць мне прывесці чужога чалавека», – цвёрда прамовіла Саламея. Багінскі Марыконі перазірнуліся, а Алена з Багінскіх раздражнёна нахмурылася. Полацкая сельфіда ёй, відавочна, не падабалася. «Ты хочаш сказаць, трэба знайсці якога твайго сваяка?» – удакладніла княгіня Алена. «Або справа пра які-небудзь вядзьмарскі рытуал?» Падазрона папыталася маці Альжбета. «Не абавязкова сваяка», – Саламея пачырванела, але працягвала гаварыць. «Паколькі Гасподь сказаў пра мужа і жонку, што двое будуць адзінай плоццю, са мной пойдзе доктар, бо ў траме лёднік». «Але ж ён пакуль не муж табе», – сярдзіта прамовіла пані Альжбета. Панна Рэніч на хвілю апусціла вочы, але зноў смела працягвала. «Перад небам і людзьмі муж, де-факта, няхай і не де-юре». Ватман злосна прыжмурыўся, Але тут же удавана весело зарагатаў: «Ну, доктар, ну, пройда!» Лёднік стаяў, як бы гэта яго не тычылася, увесь такі годны і важны. Паланэя спрабавала схаваць усмешку, прыкрываючыся рукавом. Маці Альжбета пачала гучна абурацца, што распуста пранікла ў святыя сцены, і гэта трэба жорстка караць. Але Міхал Багінскі ветліва перапыніў яе сваім мяккім голасам. «Прабачце, пані маці Альжбета, маральнасць гэта важна, але мне здаецца, для нас важней зараз абмеркаваць зусім іншае. За рэліквіяй пойдуць, як я разумею, панна Рэніч і ейны амарат, але ватман таксама». «Як ватман?» «Ды няхай сабе ідуць удваіх», – адказаў найміт з крывой усмешкай. «Не праблема, ваша мосць, калі я пайду следам». «Узнагарода будзе вам самая шчодрая», – запэўніў князь Багінскі. «Няхай ваша княская мосць і ўсе прысутныя высокія госці даруюць, але дазвольце нагадаць пра адну акалічнасць». Пранціш ледзь дацярпеў, каб не ўмяшацца раней. «Справа ў тым, што гэты лёднік не ёсць вольным чалавекам і не можа распараджацца сабою па сваім гледжанні. Ён мой пажыццёвы слуга, які прадаў сябе за даўгі». Пранціш падаў рукі князю з самым свецкім паклонам паперу ад Агалінскага і ўрачыста прамовіў фразу, якая змушала ягонае сэрца пераможна біцца: «Доктар, мая маёмасць!» Багінскі прабег вачыма паперу і перадаў Марыконі, які пачаў уважліва яе вывучаць. Лёднік утаропіўся некуды перад сабой адсутным позіркам. Саламея сціснула рукі, быццам ёй стала холадна. «Маёмасць шляхціца справа святая», – прамовіў Багінскі. «Але я гатовы купіць у пана Вырвіча ягонага слугу за любую суму, якая яго ўсцешыць». Пранціш задаволена усміхнуўся. «Вось цяпер доктар адчуе, як трэба цаніць свайго гаспадара». «Можа быць, і прадам», – прамовіў Пранціш. Ад пачуцця салодкай помсты ў яго ж галава круцілася. «Ну, няхай не ў руку доктар пачне яго цалаваць, няхай хоць папросіць. Не прадавайце мяне, пан Вырвіч, хоць знак які падасць». Ды хаця б засмуціцца Пранцішы ягоным спалохам задаволіцца. «Слуга мой наравісты, непаважлівы, худы, але затое дужы». Вырвіч схапіў лёдніка за руку, нібы дэманструючы прысутным. Лёднік павярнуўся да яго і спакойна папытаўся: «Зубы паказаць?» «Што?» – разгубіўся Пранціш. «На кірмашы рабоў звычайна яшчэ зубы правяраюць», – роўным голасам патлумачыў лёднік. Пранціш дзесьці ў глыбіні душы адчуў, што перагінае палку са сваёй помстай. «А я б яго купіў», – радасна прамовіў Герман Ватман. «Доктар, зоркавет, золата варыць. Толькі трэба зрабіць яму пэўную аперацыю, каб дзевак болей не псаваў». «Не забывайцеся, пан, тут дамы», – абурылася маці Альжбета. «А што,